No, stop. Va, ara sí que ja funcionem bé. Ara fem 3, 2, 1... Contrabandistes d'idees, comença l'assemblea de Baja. Banda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majares, oh, diumenge a la tarda. Assemblea de Majares, oh, va, va, va, no, va, va, no. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majares, oh, diumenges a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4. Assemblea de Majares, oh, diumenges a la tarda, diumenges a la tarda. Yeah. Bueno, estimats contrabandistes, hola, què tal? Bona tarda. Hem començat avui el programa amb la fantàstica falca llarga d'en Per Rocker. Estrena mundial. Estrena mundial aquí a Contrabanda FM, que estem molt contents de tenir per fi una falca que sigui Assemblea Majares també. Bueno, musicada, serà... musicada. Ah, musicada. Això és una altra cosa. Bueno, si et sembla, comencem ja les presentacions, que sí, estem avui en directe, com sempre, el diumenge a les 7 i fins a les 9. Mm-hmm. I a part de l'Edu, que el veieu avui molt més sencer que fa de 7 dies... Eh? A part de l'Eduardo Manos Tijeras. Ah, sí, sí, avui no em dormiré pas. Molt bé, així m'agrada. Ja he dormit avui. I un servidor. Tot i que m'han despertat a mitjanit. Mm, bueno, això ja... Mitjanit que era nascut a mitjanit del matí, però... Era mitjanit per mi. Pues després de que la setmana passada fóssim nosaltres els entrevistats en una mena d'encerrona radiofònica, avui sí us hem portat invitats, com us vam avançar el diumenge passat, i els tenim aquí, m'estan aquí com... Hòstia, em veig una mica tossigat. Bueno, avui estem en un equip de futbol, eh? Sí, eh? Ja que ve el campionat dels zapatistes, doncs ja estem avui molt futboleros. Con camis de colores distintos, cada un, no? Bueno, pues que si es presentin ells mateixos, els invitats que tenim avui de l'associació... Bueno, del telèfon roig, després explicareu què és, però si us sembla, presenteu-vos primer. Jo em dic Adrià. Jo em dic Taino. Jo sóc el Pau. Pues bueno, veieu, avui de moment un programa amb una paritat de gènere poc aconseguida. La Tetília quan vingui es posarà les botes. Sí, us preocupeu. Bé, bé. Que jo avui he descobert que la Marina Marrana és estàtua de Rambles. Ah, mira. No ho sabia. Es majara, sempre estem als llocs adequats. Sí, sí. Bueno, curiós, no? A veure si t'escolta, perquè està ahí en posició d'antena, que s'hauria de posar uns cascos i segur que ens agafaria. Però, bueno, li demanem que ens trugui després o alguna cosa, no? Ens expliqui una mica una crònica de les Rambles. Sí. Bueno, doncs ja veieu, els que estem ara aquí i els que es vagin sumant, que segurament seran més d'un durant el dia d'avui, doncs farem aquesta assemblea amb Majares. En versió avui més sèria, potser, que la setmana passada. Avui estem en versió Spontex Sinfonia. Va, que no és poc. I, bueno, parlem d'educació, com últimament vam parlar, i ara farem també una relació de... Fa uns mesos vam tenir aquí la gent, bueno, part d'una gent que està organitzant amb el tema aquest de la nova llei que volíem fer, que, bueno, o sigui, també podem compartir informació, perquè aquí que es tracta l'assemblea de Majares és compartir, som una assemblea de Majares, no? Pues, l'assemblea de Majares, tots parlen i tots parlen alhora. Clar, la gent sempre quan parla, que escolta el programa, es queda molt amb el rotllo de Majares, que podem ser majaretes, però poc amb que intentem ser també un espai on vingui altra gent i compartir coses, teòricament, i anar fent una mica el programa entre tots, que també aquesta és la idea, com sabeu, d'una emissora lliure, com contraran d'FM, 91.4 www.org. Ara sí, pues comencem. Pum, el concepte, amb Pascal Comelade des de la seva sinfonia Spontex, i bueno, l'he posat perquè tant aquest rotllo de gent experimental, jo vaig anar a veure uns experiments, com presentaven uns experiments, bueno, unes persones, que jo en conec un que m'agrada molt sempre el que fa, que això va ser dins el festival d'aquests culturillos que són el loop o coses aquestes de vídeo, però jo tinc uns amics que els agrada molt jugar amb coses electròniques i coses d'aquestes, i han creat un que és Split Modes, que són, tal com ho reflexen aquí, són uns jocs desamplejats en temps reals, performance experimental on el temps vincula les relacions entre l'audiovisual interactiu, la paraula i la interpretació gestual, retards, repeticions, polifonia i altres conceptes aplicades a la polipoesia digital. Toma! Molt bé, I bueno, doncs, sí, Santi i altra gent de Telenoica que pues, han fet coses que flipes realment i flipes com persones que són gent que t'has anat a festa amb tu, que fan coses, o sigui, que els veus des de fa molts anys i que coneixes com evolucionen, acaben creant coses que dius, uala, tio, però com has arribat a aquest punt, no? O sigui, quin procés has fet per acabar fent això, que simplement és una càmera que enregistra un, pues, una cosa, llavors tot una sèrie de samplejos que fa que aquella imatge projectada en un altre lloc es vagi modificant per si mateixa i vagi creant tot un joc amb la persona que interactua, perquè el que normalment et fa és que el que està gravant la càmera és el que tu estàs veient en el reflex, és com si fos un mirall, no? Llavors és com si fos un mirall on et multipliques, on et jugues, on per exemple parles al revés o parles al dret i surt el o sigui, tu canvia i tu fa al revés i coses així, i és molt divertit. I presentat així per presentat amb una manera, doncs, a partir d'un artista que feia poesia i tenia unes poesies seves, doncs, va ser prou divertit. Vaig arribar tard, com sempre, però bueno, ja està. Però la setmana la poesia, no? A més aquesta, jo potser sé, tingui a veure, sí, això. Sempre, pot ser, sempre hi ha una setmana, sí, d'algú, no? En este Ayuntamiento Democrático sempre hi ha espacios per les cultures. Oh, Bueno, parlant de cultures, unes companyes nostres majares en breu se'ns han despedit, no? Aquesta setmana també, més o menys, o estan en ello, les fees? Ah, és veritat, les fees és un altre tema, estan en ello. No és l'últim, em van enganyar, jo em pensava que era l'últim espectacle, però era l'últim espectacle X, o sigui, encara queden algunes d'espectacle I, era l'últim cabaret, és veritat. Després encara en faran alguna altra despedida, l'antologia, que li volen dir. Però bueno, o sigui, gent que et fa passar bons moments i que sabrà greu que no treballin juntes en això, en el futur. Però bueno, podrem avançar, bona continuïtat. Que les tindrem aquí en breu. Esperem que sí, perquè bueno, sí, sempre ho estem pensant que les tindrem en breu aquí i encara no han vingut. Però esperem que sí, no? Vale. Haurem d'insistir. Sí, era per treure't aquí un compromís en directe. Per què? Perquè... Bueno, perquè sempre s'hi queda gravant. Ah, vale, perquè sí, quan ens comprometrem a que vinguin, no? I ens recordarem de trucar-les no el dia abans, sinó 3 o 4, no? Exacte. Vale. Molt bé, bueno, doncs ja veieu, estem a l'Assemblea Majares. Ja sabeu que tots els diumenges de 7 a 9 en directe en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Estem també en diferit dijous de 10 a 12, si no ho he dit bé. I després, si voleu escoltar en qualsevol moment o descarregueu-vos el programa, doncs en un podcast, en un blog, que és majares.contrabanda.org. I precisament, com deia l'Edu abans, el que xerrarem avui d'aquí una estoneta amb els companys del Telèfon Roig té una mica a veure amb un programa que vam realitzar amb una gent que ens van venir a visitar per parlar a la vegada d'ensenyants, la vegada contra la nova llei d'ensenyament. Doncs sempre ens ha de recordar-vos programes en concret que estan allà penjats i que podeu buscar. Llavors, per exemple, aquest de fa 3-4 mesos, pues, bueno, és un programa sempre interessant per recuperar. majares.contrabanda.org. I ja sabeu que podeu participar quan vulgueu i trucar perquè tenim un sorteig, no? En certa forma, un regalet encara pendent de la setmana passada, que són els CDs de l'atac de la basura radioactiva, que qui truqui i bueno, creiem que s'ho mereixi, pues, se l'emportarà. I després per preguntar-nos qualsevol cosa a nosaltres i als invitats que tenim aquí, per bueno, qualsevol convocatòria, qualsevol cosa, no? Sí. 93 317 7366. Avui aquest telèfon és el telèfon Roig. Ja ven si queren activar la guerra nuclear. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau babau. Es creia ser, però de veritat és més que un príncep encantat. No es movia el gripau blau, el gripau blau babau. I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic. Es pensava el gripau blau, el gripau blau babau. Que era el seu cau com un palau, mireu si n'era de babau. Que faci un pet com un aglà. Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau babau. Que es deia ser, però de veritat és més que un príncep encantat. Això era ara va de bo, el gripau blau. Babau. I del gripau blau, el telèfon roig, que són, ja us estem avançant abans, els invitats que tenim avui, que, entre altres coses, han vingut a parlar-nos d'unes jornades que estan realitzant ara mateix a l'Ateneu de l'Eixample, però que, de fet, vindran a parlar, jo crec, de tot el que els hi preguntem. Us aprofitarem. I, bueno, i què us sembla si comencem preguntant-li, senyor Eduard, per què telèfon roig? Per què? Per què? Bueno, jo sóc el Pau, ja ens hem presentat abans. Jo, bueno, abans de centrar-me amb el telèfon roig, m'agradaria parlar una mica de l'Ateneu Popular de l'Eixample. No sé si ben fet, sí. Ben fet. Vale? Perquè així ja després... Potser és la contextualització i tota la lògica, no? Que, no? És que sempre intentem, allà on anem, o sigui, no només parlar dels col·lectius individuals, que cada un faci bombo del seu col·lectiu, sinó intentar parlar una mica del projecte de l'Ateneu. Teníem previst fer-ho, de totes formes, però tens raó, que segurament és el raonament més lògic, perquè l'Ateneu Popular de l'Eixample és el lloc que us acull, i suposo que molt més, no? Sí, bueno, aviam, l'Ateneu Popular d'Eixample és un espai alliberat al barri de Sagrada Família, des de fa, ara el setembre-octubre, farem ja 4 anys d'ocupació. És un espai que vam començar a ocupar un grup de joves de Sagrada Família, l'Eixample, i aleshores, bueno, al final hi ha hagut diversos projectes a l'Ateneu de funcionament, el que passa és que ara al final ja estem funcionant per col·lectius. És a dir, que a l'Ateneu hi funcionen diferents col·lectius amb diferents conviccions o diferents, podríem dir, de diferents àmbits dels moviments socials, ja sigui independentistes, autònoms, alguns que no saben què són, o de tot una mica. I aleshores jo crec que, bueno, l'Ateneu el gestiona una assemblea de col·lectius i, bueno, una mica tot això, ja portem un temps així i un dels col·lectius que estem és el telèfon roig. Perquè, perdó, des de quan està funcionant l'Ateneu? Des de fa 4 anys. Bueno, al setembre farà 4 anys, no? Sí. Setembre, novembre... Novembre, sí, novembre, no? Novembre, 1 de novembre, em sona a mi. Fa tants anys ja que... Que ja no ho teniu present, no? Que recordem que està al passatge Conradi... Sí, entre Sicília i Rosselló. El barri serà família. Jo és un dels col·lectius que està... funcionant a l'Ateneu de l'Eixample, sou vosaltres, no? Sí, exacte, allà hi ha, bueno, t'has dit que així ràpids, tenim maulets, tenim assemblea de joves, tenim la cooperativa de consum ecològic, tenim un col·lectiu de teatre combatiu, de Rebel Art, tenim... Que després també parlarem. Sí, exacte. Les farem parlar, no? Sí. Farem parlar. Sí. Taller de capoeira, què més? D'acrobàcies. D'acrobàcia... I ja està, no? Bueno, i cosetes que hi han hagut i que després han desaparegut. Sí, i coses que poden anar sortint i que, no sé, coses bolet també. Sí, exacte. I llavors ara un dels col·lectius que potser fem una feina més tranquil·la i més pausada i no tan potser política de barri, o sigui, sí que ja té un contingut polític al darrere, és la Biblioteca Creativa i Popular, que és el telèfon roig. I, bueno, hem vingut nosaltres aquí. I llavors ja... O sigui, aquesta, podríem dir, és més la raó de ser i l'acció, bueno, la vostra activitat més quotidiana, no? Diguem, el telèfon roig, el portal a la biblioteca que està físicament allotjada allà. Hauria de ser. I més enllà de les jornades que feu anuals. Exacte, sí, hi ha una mica com una barreja entre, diguem-ne, obrir una biblioteca popular, valga la redundància del nom al barri, i després doncs intentar treballar cada any algunes temàtiques sobre temes que potser, diguem-ne, ens preocupen o ens interessa, inclús fer-ne unes jornades, i normalment, doncs, com aquest any, les allarguem durant un mes, així diferents caps de setmana, i anem treballant diferents punts de la mateixa temàtica, no? Llavors una mica la intenció era que amb la pasta que pugui sortir de les cafetes que s'organitzin durant les jornades, llavors aquests calés reinvertir-los en anar engreixant la biblioteca, no? I així llavors una mica com vincular les dues activitats, no? Tot i que la biblioteca, diguem-ne, que funciona autònomament i, bueno, sí que evidentment l'anem controlant, però diguem-ne que és una cosa més a part, no? Vull dir que la feinada està més en muntar jornades com aquestes. Sí, el tema és que som un col·lectiu petit i aleshores, o sigui, els que estem aquí som una mica els del col·lectiu, després tenim gent de l'Ateneu que ens va ajudant quan fem jornades i, clar... De fet, som més gent avui que en qualsevol assemblea, poder. Sí, aleshores la gent ens va ajudant una mica i va ser una mica batzegades, no? En funció del temps que tenim, doncs anem aguantant la millor o pitjor i bueno, ara últimament estem bastant ficats. Esperem que vinguin companys que estan a fora, ara estan vivint a fora, i quan tornin suposo que s'hi ficaran i bueno, va agafant força una mica en funció de les èpoques. Bueno, i com tots els col·lectius, pues, també en funció de la gent que ja està, sí. I una mica, no?, del moment personal dels que formen part, no? Per dedicar-li. Exacte. Llavors, com dèieu, feu unes jornades anuals, diguem, monogràfics, no?, temàtiques al voltant d'una qüestió que aquest any és ensenyament, però que, per tant, entenc que ja porteu unes quatre, no? Sí. I us prefereixo una mica memòria històrica, la gent també tinc una idea de què heu fet fins ara, les anteriors anys que havíeu fet. Sí, aviam, les primeres jornades que vam fer van ser en contra de la privatització de la cultura. I aleshores vam parlar una mica de sistema Linux, de què més, Valero? De citacionisme, de... Una mica jo crec que la idea sortia de que, de fet, el col·lectiu és una mica... vull dir, no té una línia d'actuació molt, diguem-ne, focalitzada en un punt, no? Sinó que treballem diferents temàtiques, doncs, dins de l'educació, les últimes vam estar parlant de salut, no?, també salut, o sigui, el sistema sanitari com a negoci, la salut com a un dret, o etcètera, etcètera, no? I les primeres sí que les vam vincular a la cultura, a la mercantilització de la cultura, no?, a la visió de la cultura com a un negoci, no?, i una mica aquesta era una mica la idea de principi del col·lectiu, no?, de, bueno, fer un anàlisi de diferents situacions i potser s'hi tendir una mica cap a això, no? Cap a què és cultura, què no és cultura, que la cultura no només està als museus, no? Llavors fer una mica també una visió general de contracultura, també, no? Diguem, no? I què més vam fer? Vam fer també... Les següents van ser de control social. I què passa, que control social no hi eren aquelles, si tu hi eres, vale? Bueno, aquelles podien ser una mica les més curtes, però bueno, vam abordar una mica tot el que seria control social i no sé... El senyor Delgado, no?, va venir a fer una xerradeta, que aquí els amics del Rizoma deuen conèixer. Sí, els veïns... No? Bueno, he parlat de Coslada. Sí? I heu portat el Delgado per parlar-ne, no? No, Coslada no. Què? Bueno, però de fet, tot i que semblen qüestions, diguem, independents una de l'altra, bueno, sí que hi ha potser un eix comú, no?, que són àmbits que al fi i al cap ens toquen totalment de plena al nostre quotidià, com sigui la nostra salut o el sistema sanitari, l'educació o el control social que fan sobre totes les parcel·les de la nostra vida, no? Exacte. Bueno, i la cultura, que sí, és el que deia l'Edu abans, no?, com s'institucionalitza i mercantilitza, que ha fet que entenc que com a potser moviment, com a col·lectiu més cultural, potser, o més d'intentar anar més a, no tant a l'acció més de dia a dia, sinó una mica més de debat o de reflexió, i és també el que busqueu, no?, intentar buscar coses que siguin més transversals. Sí, a més, jo crec que el que hem buscat una mica amb les dues últimes jornades, les anteriors d'aquestes eren sobre, com ha dit l'Adrià, eren sobre autogestió de la salut. I aleshores, una mica el que vam buscar amb les anteriors i amb aquestes era intentar tractar temes des dels moviments socials, però que no es tractin molt constantment. O sigui, nosaltres... O sigui, una mica el que ens motiva també fer algunes jornades és que quan ens movem per les diferents cases, ateneus, centres socials que pot haver-hi per Barcelona Rodalies, la majoria de temes sempre estan bastant o sigui, que tots ja sempre anem a una xerrada que sempre ens poden aportar coses noves, però una mica ja és el de sempre, no? I aleshores sempre intentem donar un toc diferent amb les jornades. I aleshores, per exemple, l'autogestió de la salut era un tema que, bueno, jo no segur que molta gent també ha parlat sobre això, però últimament no trobem. I educació també és un dels temes que veiem que no se'n parla normalment. O sigui, per exemple, pots trobar moltes jornades o molts llocs que parlen sobre educació lliure i propostes, projectes d'educació lliure, que és una cosa que està molt bé i nosaltres defensem, però no trobaves llocs on fessin on plantegessin tota una sèrie de debats de l'educació pública, laica, universal, que ha de ser per tothom. Que al final cap és la majoritària, sí, no? Exacte. No, ara mateix. I aleshores una mica doncs, volíem tractar tots aquests temes. El que sí, amb el que deia, sí que intentem mantenir una línia així més crítica, diguem-ne, no? Inclús crítica al consum i a la mercantilització i a la visió més capitalista de les coses, no? Des del tema de la salut, no? El tema d'autogestionar-te tu o de veure-la com un negoci, no? com un mercat, diguem-ne, de les farmacèutiques o multinacionals dels medicaments, o inclús també des del punt de vista educatiu, no? Vull dir, veure una mica, plantejar-se una educació més crítica, més, diguem-ne, més... buscant les contradiccions del sistema, no?, i una mica seguir aquesta línia, no?, que és una mica el que hem intentat fer les diferents jornades. Sí, nosaltres quan venen les persones a xerrar sempre intentem marcar-li una mica això d'apretar-los de que si estan allà o si no, facin un discurs així més estructural, més social, més que no puguin fer, o sigui, ja que els portem a un lloc, a un espai alliberat dels moviments socials, pues intentar que els donin un punt de vista així més de fons, no?, més de problemes d'arrel. Perquè, una pregunta, Vosaltres amb les jornades, o sigui, el que voleu és també fer una anàlisi de com les aportacions que aporten, o si busqueu gent concreta que està dins, ocupant espais concrets en la societat d'un tema determinat, i els inviteu a que vinguin a xerrar i que es facin debats i tot, i ho feu més del plan divulgatiu per la gent del barri o el que sigui, o perquè després vosaltres feu una anàlisi de tot aquell això i en voleu treure una, en feu una conclusió també. A nivell... Sí, tot, a veure, tot una mica, no? La gràcia seria, doncs, sempre s'intenta arribar al màxim de gent possible al barri, i s'intenta, es fa la difusió, doncs, a tots els llocs del barri que es pot, però normalment ja se sap que les xerrades que es fan en espais alliberats acostumen a arribar a uns cercles reduïts de gent, no? I llavors, doncs, quan nosaltres, quan el públic que tenim, doncs a vegades és més heterogènia, a vegades menys, però nosaltres sempre intentem treure unes conclusions al final de les jornades, i en aquestes intentarem, sempre és un, sempre s'intenta, però no sempre s'aconsegueix, intentar fer algun document de reflexió sobre conclusions de les jornades i les idees que anem tret nosaltres. Sí, jo crec que això que preguntaves una mica, el també, o sigui, per exemple, les anteriors jornades d'autogestió de salut potser sí que anava més encarat perdó, a gent de, o sigui, gent de moviments socials, potser, o sigui, no, perdó, al revés, o sigui, a gent del barri que volgués venir a donar el punt de vista aquest, que de vegades per molta gent pot ser molt trencador, que és la idea aquesta de que la salut, el model de salut que tenim està totalment marcat per uns grups de poder econòmics i per una indústria farmacèutica que et marca molt el tipus de salut, o sigui, el tipus de medicina que, bueno, que és el que estem vivint tots cada dia. Aleshores, jo crec que, per exemple, les d'autogestió de salut sí que anaven potser més encarada a gent... Aviam, tot va encarar per tothom, eh? Però vull dir, amb aquestes d'educació, el que hem volgut ser una mica més, i volíem posar incís, era que vingués gent dels moviments socials. O sigui, perquè, per exemple, hem fet difusió també a AMPAs, hem fet difusió a escoles, a centre cívic, a associació de veïns. El que passa és que potser ells que vinguin allà seria més un objectiu d'intentar agafar vincles amb ells i conèixer-nos, que no tant, perquè, clar, la gent que vingui de les AMPAs o de mestres, les coses que parlem aquí ja se les deuen saber. O haurien de saber. Exacte, haurien de saber-les. Aviam, que igualment nosaltres intentem donar-li a tots la gent que ve que doni aquest punt crític que demanem, no? Però més o menys ja se les saben. I és una mica això. Aquestes, doncs, nosaltres, bueno, a mi m'agrada veure que ve gent d'altres centres socials, que ve gent a parlar sobre coses que normalment, o sigui, que segur que es parlen, però no el que deia abans. No, amb una visió més àmplia, com és el que plantegeu vosaltres, no? Si us sembla, podríem ficar una cançó i llavors sí que entrar més en detall amb les jornades que esteu fent aquest any, no? Que són les d'educació, que per ser el títol concret que l'heu posat, no sé, teniu un lema a les jornades d'aquest any, educació. Parlem sobre educació. Parlem sobre educació. Doncs, bueno, ja sabeu els oients que estiu escoltant que podeu trucar per dir la vostra, preguntar-los qualsevol cosa o parlar de plantes de qualsevol altre tema, el 93-317-7366, 93-317-7366, o si no, sou una miqueta vergonyosos o pel que siguin, ens podeu escriure al mail assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Ja us fiquem una mica de musiqueta. Sí, vinga. Bueno, continuem aquí a l'Assemblea de Majares, a Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona. I bueno, hem sentit els Neur, que és una banda així d'aquí, bueno, d'aquestes així de fusió i de mis coses, que està bé, que està el xaval, em sembla que la porta també el cantant d'aquí, el Chet Baloski, i es diu Paper Mullat, el disco aquest, i hem sentit la cançó de Viatjar per la ment. I potser ens en trirem alguna altra després, perquè en tenen algunes de les tan maques, tu. I tenim una trucada, que ara tot seguit passarem al nostre directe. Exacte. Bueno, sembla que tenim un oient que truca. Hola, buenas. Hola, bona tarda. Bona tarda. En qui parlem? Amb el Miquel Mas. Molt bé, que ens truques des d'on? Bueno, ara mateix us truco des de Gràcia. Vila de Gràcia? Sí, Vila de Gràcia tocant Eixample per la part de baix. No molt lluny d'on moren els nostres invitats d'avui, precisament. Doncs, sí, doncs crec que sí. El que passa és que estic corrent a la casa amunt avall i no he sentit ben bé... Però sí, he sentit que és un col·lectiu que treballa per l'Eixample o així, no? Sí, bueno, que t'ho diguin ells mateixos on estan i quin Ateneu és, et sembla, ja que et tenim aquí. Sí, estem al passatge Conradí, que està entre carrer Sicília i Rosselló. Barri de Sala Família. Bueno, es tracta de l'Ateneu Popular de l'Eixample. Avui els hem portat per parlar d'unes jornades que fan sobre educació, que em porten ja dues setmanes fent una sèrie de debats i conferències, i bàsicament els tenim aquí perquè ens expliquessin una miqueta què es tracta i què és el que estan fent. Llavors, bueno, no sé si també tens alguna cosa a dir amb aquest tema o els volies comentar alguna cosa. Doncs he pensat de trucar més endavant per si tenia alguna pregunta que he formulat, però perquè encara diguem que no havia sentit gaire el que esteu parlant, perquè estic traginant coses amunt i avall, no? Però com que de fet trucava més pel CD, he dit, bueno, vaig a trucar pel CD i jo què sé, si de sobte parlant d'alguna cosa que realment... m'interessa, doncs torno a trucar, no? Pues molt bé, ets un fan de l'Atac a la Basura Radioactiva? Bueno, sí, home... Ets el... un fan... Ets bueno, Basura Radioactiva, no? Un fan en ciernes, no, diguem? No sé si arribaré a fan, però bueno, sí, m'agrada. Resulten molt divertides les lletres i sento el company que també té un programa de ràdio, no? Aquí en una ràdio germana. Sí, potser... No sabia que continuava, però sí, sí, sí. Potser va fent els seus pinitos. Aquí nosaltres, de veritat, el Daniel en l'Àmbrigo pues, ens agrada bastant i com a sí. Proposta original que és, pues, l'anem ficant. Sí, i el tio fot uns textos així d'inspiració acreta superdensos en el seu programa, que bueno, si t'agafa una mica així a la sobretaula, segons quin com un resum que feia l'altre dia del manifest situacionista, que dius, bueno... Radiar-ho ja és àcrata, però radiar a aquesta hora després de dinar... Això ja... És el nou amàs, no?, perquè són densos i tal. I bueno, m'agrada, no?, la línia del programa que té i el cachondes que són les lletres, i per això que dic, bueno, pues a caballo regalado no le mires el dentado, no?, que s'acostuma a dir. No, està ahí, val la pena. Bueno, és aquest CD que ha tret ara fa res, a l'abril, que es diu Abril 2008, no? No, es diu Artificial. Bueno, jo dic Abril 2008. Pues és Artificial, que no, està ahí... calentito i que, bueno, mira, aprofitem per dir a la gent que si li agrada que se'l pilli, que val 2 eurillos i que sobretot vagi a concerts d'aquest home perquè estan força bé, com per exemple el de la setmana que ve l'Albricias. I aquest seguidor, que sàpigues que no, divendres o dissabte, diria que dissabte a l'Associació Cultural Albricias del carrer Rubí. Sí, sàpiga moltes coses, no? Rubí amb Torrent de l'Olla, divendres, si no m'equivoco, pues estarà allà a l'Ataque de la Basura Radioactiva. Pues mira... Rubí amb Torrent de l'Olla, dius? Sí, aquest, bueno, a Rubí entre Topassi i Torrent de l'Olla, Gràcia. Sí. Que és la Associació Cultural Albricias, que és un lloc fantàstic. Pues no decirle bar. Por no decirle bar. Que el trobaràs allà, no és el primer cop, i estarà allà fent sorollets. Sí, actua el divendres en aquest... Sí. Cultural. Tot i així et recomano que miris la web, miris la seva pàgina, perquè no et faci jo anar allà expressament i al final no tingui lloc, però al principi sí. Molt bé. Doncs em sembla bé. Són divertides les lletres que canta. Tope... terrorisme cultural, bueno, en el bon sentit de la paraula, clar, no? Clar, quin altre té. Doncs pues mira, si et sembla, et ficarem una cançó, digue'm. Sí, sí, em sembla bé que poseu una cançoneta. Sí, ficarem una cançó i després amb els micros baixats i t'agafo, comento pues, com t'ho farem arribar, això. D'una forma intentem molt, molt terrorista. A la Brice és el divendres. Mira, pues mira, t'obligarem a anar-hi, mira, no és mala idea. Ah, vale, sí, no hi ha inconvenient, que és ja a la tarda nit, no?, cap a les 9 així. Sí, jo crec que sí, ara ho comentem. I una cosa, ens estàs escoltant per FM o per internet? Us estic escoltant per FM amb una ràdio d'obra que tinc de pintura i de pols, que s'ha caigut diverses vegades. Aquesta sintonitzen de puta mare. Sí, escolta, per cert, que, bueno, no sé, no us he escrit al web per mandra, perquè jo, de fet, soc paleta i no em moc gaire amb l'entorn d'internet, però comentàveu per la ràdio el del repetidor nou que teniu i tot això, i jo tinc un magatzem per allà per Can Baró, més a dalt de la plaça Sant Llei, sí. Que és una planta baixa, que està enfonsat, i allà encara ho sentia. Oh. O sigui que, bueno, és una referència que no s'està bé, perquè ja et dic, està sota terra, i a Can Baró, que està al curs de Barcelona, ja tocant el Carmel, no? L'antena la tenim al Carmel. Llavors, normalment, pensàvem que sota el Carmel justament no se sent, perquè és perquè les zones viatgen d'una forma que, per exemple, el que està sota, sí, normalment no l'agafen, no? Però pues, que ho diguis, és una bona senyal. Pues fa un coseno óptimo. Fantàstic. Molt bé, Miquel, doncs mira, ens alegres molt la tarda. Doncs fem una cosa, et fiquem una cançó, no sé si... Bueno, com que són cançons noves, suposo no les coneixeràs, però segur que l'Edo escollirà una molt adequada. Jo, com que avui estem ahí d'informació i coses d'aquestes, i de vegades hem posat data mining. Fantàstic. D'acord, puta mare. Doncs pues mira, aquesta per tu, i no pengis. Gràcies. Aquí a Contrabanda, m'he confós, no era data mining, era oi, oi, oi, un altre rotllo. Però bueno, segur que els seguidors de Decibelios l'hauran reconegut. Anem, no? Anem a llegir una miqueta les paraules que envolten el símbol de data creusa relativa, que són interessants i reflexen el seu esperit. Ja que hem parlat de situacionisme, no? Síntesis, violència, dinamisme, revolta, infinit. Fantàstic. Aquestes coses acompanyant paraules, doncs... logotips. Bé, i continuem xerrant amb la gent del Telèfon Roig, doncs ens agradaria ara que ens presentessin una mica les diferents sessions d'aquestes jornades, perquè recordem que això són activitats que es van fent un cop cada setmana, no? Mm-hmm. O... I que de fet ja han començat, no? I que han començat, i ens podíeu explicar també com han anat aquestes primeres sessions. Doncs a la primera, que és titulada Educació i Societat, va venir doncs el Xavi Bonal, que és sociòleg de l'educació. De fet, havia sigut professor nostre a la facultat i com que tenia un discurs relativament crític, el vam convèncer perquè vingués a parlar-nos d'aquest vincle entre educació i societat. I ahir es va fer la segona, que va venir l'Antoni Zavala, i aquí el Pau, que ja no vaig poder anar-hi, doncs ens explicarà una miqueta com va anar i de què ens va parlar. Bueno, bé, l'Antoni ens va parlar una mica sobre models educatius. Aviam, jo aquí sobre el model finlandès. Sí, exacte. Va sortir. Va sortir, sí. És un clàssic. Finlàndia, com és la cuna del death metal, tu, pues... Sí. Els eduquen molt bé, no? Bueno, allà sempre diuen, allà no hi ha pobresa, joder, amb el fred que fot al carrer... no, a veure, jo crec que si vam fer aquestes primeres dues xerrades, educació i societat, i la segona era models educatius, i aleshores, bueno, una mica la lògica de les xerrades va una mica en funció de la preparació de com vam preparar les jornades, no? O sigui, nosaltres, un cop que vam decidir quina seria la temàtica que prepararíem per les següents jornades, vam estar 3 o 4 dies debatint una mica quines eren les nostres inquietuds i preguntes sobre l'educació, no? I aleshores, una mica després d'haver debatut durant uns dies, vam intentar estructurar quines eren les idees claus una mica de tot. Perquè vosaltres heu dit les jornades amb sessions, que suposo que són independents unes de les altres, però que li ha volgut donar tot un element de conjunt i una continuïtat, i que a partir de la primera després t'aporti referents perquè quan ja estiguis a la segona, si ja has anat a la primera, ja tinguis un punt de vista o unes idees que t'hagis format tu, no? O les veu més com independentment? Aviam, sí, és així com dius. O sigui, quan nosaltres vam intentar extreure quines eren les temàtiques que volíem treballar més concretes, vam intentar que hi hagués una linealitat i intentar-les ordenar. Pues això, una mica les tres primeres són més teòriques, que és una mica al principi és una mica com que et dona una formació més genèrica sobre educació, i llavors per això la primera és educació i societat, o sigui, crear un vincle explicant pues, quina és la funció social de l'educació. La segona, que és models educatius, el que intenta fer és explicar una mica quins models d'educació hi ha, no? O sigui, què és una educació conservadora, què és una educació que ve de tradició anarquista, què és una educació que ve de tradició comunista. O sigui, una mica que la gent tingui les idees clares de quins són els models i quines maneres d'ensenyar hi ha. Després, la següent, que és polítiques educatives a casa nostra, el que intenta parlar és una mica... bueno, quins són... qui decideix sobre la nostra educació i per què hi ha tantes reformes educatives i, bueno. La interrelació entre política, sí, i el sistema educatiu. Exacte. I bueno, les altres, si voleu més endavant, la següent és de nouvinguts i educació, perquè bueno, un dels temes que nosaltres teníem molta inquietud és tot el tema de pues això, les noves fornades de gent que arriba, que se li diuen nouvinguts. Em sembla que això és un tema que parlaran, de si ha de dir nouvinguts, no sé com s'ha de dir això. O sigui, nosaltres diem ara nouvinguts perquè no sabem exactament com s'ha de demanar. Perquè és la terminologia políticament correcta. Exacte, que està exacte, no? Exacte, exacte. I la següent és sobre adolescència. El que sí, les últimes les hem intentat enfocar en format taula rodona, que, bueno, de fet no n'hem fet cap i serà una experiència perquè no ens haurem de formar una mica per portar-les, però volíem trencar una mica la dinàmica de xerrada, xerrada, xerrada, i ja no la xerrada de la persona al punt que parla, sinó l'enfoc més teòric, no? Llavors també hem intentat buscar gent que estigui allò al peu del canó, no? Treballant en els instituts, i que no tots siguin pedagogs o psicòlegs o... Sí, gent d'oficina, no? Exacte, no? Que és una mica també la problemàtica a vegades quan treballes en els centres educatius, no? La gent que està allà donant el callo cada dia diuen sí, bueno, però després què? No? Com es fa això? Passar la teoria a la pràctica. Exacte, exacte. És el problema... Exacte, en tot, no? Llavors, doncs, bueno, era buscar una mica també enfocar-ho com una forma més de debat, no? I, bueno, la intenció d'aquestes dues jornades últimes és, pues, això, fer una taula rodona sobre nouvinguts i sobre adolescència, no? Que diguem-ne, són dos temes bastant candents. Mm-hmm. Sempre, no? De fet, sí. Eterna adolescència. Molt bé, que a més ja... Bueno, ara no sé si estic fent la pota, però... Ah, no, és en l'anterior que feu aquesta també moment així més d'esparciment, no? Amb, una, amb l'actuació sí. De Revelat. Sí, el grup, un dels grups que està, un dels col·lectius que està a l'Ateneu també, compartint espai, doncs és Revelat, que és la companyia de teatre social i combatiu, i presentarà una estrena mundial del seu últim espectacle, que es diu Descontrolades, i això, i anem a presentar-lo, i just després de que acabi la nostra xerrada, que aquesta encara és en format xerrada, que serà l'última, que és Polítiques Educatives a casa nostra, amb el Francesc Invernon, que és pedagog, i això, tan punt acabem de prendre els pinxos, doncs les amigues de Descontrolades sortiran a fer l'estrena mundial. Fantàstic. Molt bé, i llavors tanqueu la, les jornades amb una... amb una darrera cerimònia, taula davant, no, també? Sí, les últimes jornades, és aquesta okay. Que tenim d'adolescents, adolescents i educació... És que no estava al quite, jo ho estic veient ara totalment. I res, sí, intentarem fer un cartell només per aquestes jornades perquè havíem fet una mica més de difusió, mm-hmm. Que vingui més gent, i després obrir cafeta i, bueno, fer una, no, posar una mica festeta. De música, fer una mica de festa i... I bueno, que aviam si surt bé. El que està ben aquestes últimes jornades... Aquesta última, però deixa'm parlar, o sigui, adolescents i educació, realment, suposo que no sé si l'Ateneu ara passa, però ja hi ha molta gent que a vegades són, en teoria, etiquetats d'adolescents que estan participant, suposo, també en diferents doncs, col·lectius o el que sigui, i podríem parlar directament des del protagonisme, perquè moltes vegades ja es deixa el punt... Clar, en teoria hem de pensar que els adolescents... La diferència que tenen amb els nens és que ja comencen a conèixer certes coses i tenen ja certes idees de com funciona el món adult i poden expressar-se i volen participar moltes vegades de lo que és el món adult, no? I en aquest sentit, pues, us animaria jo, com a mi des d'aquí, a que ho fomentéssiu, no? I que trobéssiu pues, un contacte directe entre els diferents actors d'això, no? Que és l'educació i els adolescents. I com que ara els joves ja es diu que cada cop, no? Ets jove fins més gran. Joder, els joves de 40 anys i aquestes coses. Exacte, no? Pues per Inés, bueno, també els adolescents, pues, si abans teòricament que era fins als, suposa, fins que compleixes majoria d'edat, no? És un terme una mica complicat l'adolescent, no? Fins que ja no tens gran acné a la cara, no sé si realment vol dir. Com diria el nostre estimat Marc Espectre cantant en castellà, eternament adolescent. Exacte. Però el que estava mirant ara, estava remarcant que veia que hi trobo interessant que amb aquesta última jornada, a part de que dèieu que ja portàveu, per exemple, no? Que porteu gent que ja no només està en l'àmbit més acadèmic, més teòric, sinó que està ja directament a les aules, que ara amb els xavals, que no només sigui un professor d'un institut de secundària, diguem, normalitzat, entre comillas, sinó també una persona que estigui a una web, no? Una educadora, que és una realitat que és teòricament més minoritària, bueno, és més minoritària i sobretot que és molt desconeguda per la gran massa de la gent i potser per molta gent que assistiran a les jornades, ja està bé, perquè realment, malauradament, les UECs per realitat social cada cop pues, hi van anant, bueno, les unitats d'escolarització compartida, bueno, que suposo que estarien mantenint-se cada cop. Sí. Bueno, tenen, no sé si més sentit, potser no és la millor eina, però sí que bueno, pues que s'omplen més, no? Cada cop o com tenen més curro. Tenen sí, sí. Un pes a més, tenen important. Tenen el repte, no? Tenen el repte d'intentar assumir tot el que diguem una el sistema estructurat més oficialista no expulsa diguem, no rebutja. Els desechos. Exacte, el que diguem una ahir ho parlàvem a la xerrada, no? Vull dir, la gent que no el fet de dir, bueno, anem a fer una estructura més selectiva de l'escola i dir, bueno, pues, tu estàs aquí per arribar a la universitat i si no vols, pues, ja trobarem un lloc, no? Ja sigui una UEC o un programa de garantia social o, bueno, diferents modalitats d'aquestes que, bueno, que jo crec que indirectament també hi ha la intenció d'abordar-les, perquè el que abans comentava el Pau, de, que algú, això és, una, això és un debat que vam tenir nosaltres, algú pot dir, hòstia, però aquesta gent no han parlat d'escoles lliures, no? Per exemple, o no han abordat temes... Va ser un debat entre nosaltres, no? També de dir, bueno, doncs ho hem de tractar o no, no? I al final també vam decidir d'intentar abordar una mica el que seria un espectre de l'educació pública, no? I d'una franja d'edat també marcada, no? Que seria més el tema de l'adolescència. Llavors, clar, experiències en educació lliure en l'adolescència doncs és més complicat trobar-ne, no? Llavors, per no variar i podríem estar parlant, podríem fer jornades, jo què sé, dos mesos, no? O tres. Llavors, per tallar una mica, doncs ho vam fer així, no? Però, bueno, que jo crec que les taules rodones estan obertes a qüestionar qualsevol tipus no sé, de quietud o de dubte, no? Sí, la gràcia una mica de tu deies això de la UEC, aviam, jo crec que també la gràcia de les taules rodones és que intentem barrejar que vingui algun teòric i dos persones que estiguin allà al callo cada dia treballant, no? Aleshores, jo suposo també una mica perquè l'Adrià, per exemple, és profe d'institut, un dels altres nois que prepara també les jornades treballa una UEC, i és una mica és això, o sigui, per exemple, la primera xerrada, Nouvinguts i Educació, bueno, ve el Josep Almirall, que és així com més teòric, i després l'ajuntem amb dues persones que són professores d'institut. Després, a l'Adolescència i Educació, igual, ve el Jaume Funes, que també és com més teòric, i bueno, també fan molta... Aviam, hem intentat buscar teòrics que no siguin, que visquin amb el seu pedestal, i... Sí, o sigui, no, si no hi ha els que són pobres. No l'acadèmia sí. O la gent oficial. Exacte, no. Exacte. Que aquests també se trepitgen al carrer, vull dir. I també l'hem barrejat, doncs, això, amb la Maria Massip, que és professora d'IES, i amb la Begoña Gas, que és educadora d'una UEC, que és el que tu comentaves. Mm-hmm. Perquè mira, ja que ho hem tret el tema i alguns pel que sembla no esteu realment ahí currant, no?, en el vostre àmbit laboral d'educació, pots comentar que és una UEC? Perquè ara ho hem soltat així i realment molta gent és el que dèiem, és d'aquests entes sigles que la gent de peu de carrer, a menys que tinguin un fill o un germà que es diguin, no coneixen. Jo puc intentar, no és que no me'n recordo quina de les sigles, és que són... Bueno, unitat d'escolarització compartida. Vale, volia saber si me'n recordava de bé. Però sí, me'n recordava. Va ser Unió Excursionista. De... Sembla que la història és... No, clar, jo era de la UEC de Gràcia, tu. No. Anava a fer excursions, no? Que la intenció és intentar, doncs, que els xavals que estan en aquests programes, diguem-ne, educatius, no es desvinculin totalment del que seria l'escola més... l'estructura de centre més formal, no? Llavors, intentar compartir, no? UEC, de compartir una mica l'educació entre un àmbit una mica poder més informal i intentar també, doncs, mantenir doncs, certes assignatures o cert treball també a l'escola, no? D'aquí ve una mica el treball d'intentar, doncs, reconduir una mica la situació, no?, en aquest sentit. O sigui, diria, no, tampoc sóc molt... Sí, amb manera fàcil d'entendre, les unitats d'escolarització compartida, el que són, doncs, tota una sèrie de xavals que, com que han d'acabar l'ESO perquè és obligatori, i ja no van als instituts o els han fet fora i ja no els poden aguantar més, aleshores l'alternativa que els donen per poder acabar escolaritzant-se és la UEC. I aleshores allà, doncs, són aules més petites, o sigui, potser hi ha 8 alumnes i només 3 o 4, normalment sempre hi ha un educador, un tallerista i un psicòleg o un llicenciat. I aleshores, bueno, doncs, i una mica, ja et dic, un dels nois que està preparant les jornades treballa a UEC i fan una mica el que poden, o sigui, no... I és una mica això, doncs, els xavals que estan obligats a acabar l'ESO i els foten fora dels instituts, doncs, els porten a llocs com una UEC. Teòricament hi ha un contingut teòric, sí, acadèmic més accessible teòricament, sí, i més, una part més pràctica. I aleshores, bàsicament, això, intenten, doncs, que aprenguin els mínims de continguts que els hi poden ensenyar. El que passa és que és això, normalment són xavals, doncs, que tenen molt poca capacitat d'atenció, que els hi costa molt... Arrosseguen ja molts, sí, anys de deixadesa en molts, exacte, sentits, no? I aleshores fan una mica el que poden perquè puguin acabar l'escolarització obligatòria. Això, de fet, són xavals que no s'adapten a la institució més formal, no?, i que busquen aquest punt intermig per arribar a tenir... O la institució no s'adapta a ells. Exactament, no ho dic críticament, no ho dic. Sí, això és el que pot sortir, no?, aquest dia. Si precisament això, com que els xavals, pel que sigui, doncs, a l'escola més formal, doncs, no és el seu àmbit, no es troben a gust, pel que sigui, perquè l'escola potser el rebutja per les seves formes de ser, d'origen, de classe, els que puguin ser, o els seus problemes que porta cadascú arrossegant, doncs els porten a un lloc on no emprenyin i els altres puguin continuar avançant. Exacte. Ara, serà una mica putilla, perquè ja que estem parlant d'això, podríeu donar-nos quina és la vostra opinió de com està l'educació en la nostra societat, o en la nostra ciutat, o al nostre voltant, i quins són els principals reptes, o quins conflictes apareixen, o quina ha sigut la seva evolució i com la veieu, o sigui, cadascú personalment, o sigui, clar, no, junts o separats o... No, i que és interessant perquè deu que alguns esteu treballant en aquest àmbit, però al mateix temps sou persones que per edat tampoc està tan lluny la vostra experiència com a alumnes, no?, com a des de l'altre lado del ruedo, no?, que fa que potser perdis menys de vista la teva experiència, no?, dins les aules, i no... No, la peça, llavors, perquè és el mateix que vam comentar l'altre amb el professor quan va venir aquí per parlar amb la llei d'ensenyament, bueno, amb els dos, la segona era de la casa, i plantejava potser els últims canvis que hi ha hagut, no? Perquè ara el que sents al carrer, el discurs que hi ha un mateix, fins i tot a vegades assumeix, en el moment que fins i tot ha estat treballant en el cor, que no sigui un mal professor, que és que des que hi ha l'ESO i els canvis a la societat, pues, tot es fa més difícil, no? I la pèrdua d'actualitat i tot això, bueno, no sé, pues, com ho veieu. O bueno, és molt àmplia la pregunta, el bullying, no? La violència a les aules... Aviam, jo, si voleu... aviam, com està l'educació? Jo crec que bueno, intentaré ser una mica una línia també de les jornades. Aviam, o sigui, primer de tot, l'educació és un organisme de legitimació de l'estructuració social que hi ha. Què vol dir això? Doncs que una de les seves funcions és legitimar l'estructura social establerta. O sigui, si vivim en un sistema capitalista, el que està fent l'educació és posar cada persona al seu lloc on li toca. I això utilitza un model meritocràtic, es diu, o sigui, tu si saps fer això vals, si no saps fer això no vals. I aleshores a partir d'aquí, si tu et fixes al sistema educatiu, o sigui, des de primària, secundària i universitat, però és que té una formació piramidal com pot tenir el sistema capitalista, no? O sigui, suposadament, tan bo ets, tan lluny arribes, després te'n cobraràs, tindràs tant estatus, etc. No? Si ets tontet, pobre de tu, i no sé què, i només arribes per una UEC, doncs... Sí, ja has creant uns recursos especialitzats, no?, per no intentar no... Bueno, diguem, no barrejar les pomes, no podries, no? Jo crec que a partir d'aquí, o sigui, sabent, o sigui, tenint aquesta visió primer estructural de quina és la funció social de l'educació, clar, pots fer anàlisis molt diferents sobre com està infantil, com està primària, com està secundària i com està universitat. O sigui, amb cada un crec que pots fer una crítica diferent sobre com està l'educació. Potser a infantil i a primària tenen les escoles normalment tenen més llibertat per intentar adoptar una mica els seus procediments i els seus mètodes de què és el que volen ensenyar. I en canvi a secundària, bueno, és que tot aquest tema sí, seria molt, molt llarg de parlar. Aviam, jo bàsicament crec que un cop tu ja has fet aquesta anàlisi de sobre quina és la funció social de l'educació, aleshores el que t'has de plantejar és quin tipus d'educació volem, o sigui, quin tipus de persona volem que surtin d'aquest sistema educatiu. I aleshores dins d'aquí doncs, poden haver-hi dues línies. La línia més conservadora és de que volen totalment meritocràtica, volen màquina, o sigui, preparar persones per la universitat i per un mercat laboral. Després hi ha l'altra línia, que pot ser la que és de tradició més d'esquerres, més autònoma, més anarquista, més comunista, que és doncs, intentar formar persones per la vida. O sigui, amb una sèrie de valors, amb una sèrie d'habilitats, amb una sèrie de comportaments, i això és clar, a partir d'aquí xoquen aquests dos models, i això és clar, la valoració sobre com està l'educació actualment, hauries de mirar una mica com va, o sigui, cap on es decanta la balança en funció de cada cas, saps? L'educació en general, clar... Sí, moltes vegades això que diu el Pau, no? Que és què volem nosaltres de l'educació, això que hi parla els models conservadors, probablement ells dirien nosaltres volem aconseguir la igualtat d'oportunitats i que cadascú arribi fins on arribi en funció de la seva intel·ligència i del seu esforç. A vegades la gent prefereix altres opcions que no siguin aquesta igualtat d'oportunitats, sinó igualtat d'arribada, no? I potser per tenir una societat una mica més justa i igualitària no caldria tant buscar arribar al més impossible, sinó que potser la gent que té més dificultats, tothom arribi a un nivell més o menys proper i probablement la societat seria més justa, més igualitària. Bueno, perquè separa del que és la vida en si mateix, perquè no és el mateix l'entorn social d'uns alumnes en un lloc que en uns altres, no? O sigui, sí. Potser sistemes educatius, clar, es fixen tots bastant homogenis en un món on després hi ha tota una diversitat que és molt més gran. Ui. Sí, total, no, reflexió aquí pensant. Apunta-ho. No, i que tampoc podem oblidar que això, li demanem moltes coses a l'escola, però l'escola només és una institució més de la nostra societat macro, gegant, capitalista, que clar, fa el que pot. Clar, no, perquè una cosa, en veritat, encara es confonguin i fins i tot s'intercanvia el terme educació i ensenyament, fins i tot, no? Per exemple, el departament d'educació, ara és d'educació, quan anteriorment era d'ensenyament, com volem dir, com si fossin paraules intercanviables, en què suposo que hi ha un rara fons, potser fer aquest canvi, però es lliga absolutament encara ara, o cada cop més, al paper de l'escola, dels centres educatius, no? Quan teòricament això hauria de ser, no sé, potser l'ensenyament i l'educació, algú més, jo que més ampli, que afecti a tots. És que jo, vull dir, a casa meva ja sabeu que compren la, bueno, potser no ho sabeu vosaltres, que compren l'avui de tradició catalana, que són progressistes, però és com, jo la veig sempre molt la burgesia catalana xunga, no? I tenia una notícia superimportant de que hi havia el CEIP o l'IES d'Ausias Marc, que està a Pedralbes, que és una escola pública de Pedralbes, feia el seu 75è aniversari, i llavors, oh, saps, tot és bo congratulant, com dient, és un dels instituts que ha donat més figures rellevants a la societat catalana. Quina casualitat, no? Quan he sortit, jo passava per l'escola pública al costat de casa dels meus pares, també hi havia un cartell que posava fem 75 anys o el que sigui, i aquesta, clar, Reina Violana, i no en parla ningú, saps? I justament el que te'n fa donar, o sigui, tot el tema d'educació pública, les coses, però tot com s'interrelaciona amb una societat de classes que, bueno, ja sabem que s'ha diluït en la reflexió. Sí, de fet, social. El primer dia que va venir el Xavier Bonal, sociòleg d'educació, el primer que ens va dir és, ens va parlar d'això, de la reproducció de les desigualtats de la nostra societat a través de l'educació, i que l'educació simplement reprodueix socialment la societat en la que es troba, i els canvis que ens agradaria que de mobilitat social que aportés l'escola, doncs poques vegades, i no és la norma, és més aviat el contrari, això és reproducció. Sí, jo el que una cosa que estàveu parlant abans de, que, per exemple, amb temes aquests com el projecte de llei d'educació que s'estava fent, jo una cosa que m'agradaria visualitzar, per exemple, que passa en els instituts sobretot i escoles públiques, és una mica és una mica això que tu preguntaves, Adrià, allò del, des que, clar, jo penso, jo crec que ets ensenyat d'una manera però no sé com fer-ho, no? Jo crec dins de diferents sindicats que poden ser de professors, hi ha molts professors que no intenten defensar una mica, o sigui, de vegades jo crec que acaben perdent quin és l'objectiu de ser mestre o de ser professor, i aleshores de vegades acaben barallant-se més per drets laborals seus que no pas per un canvi real del model educatiu. O sigui, jo crec que a mi em sembla molt, jo crec que sempre s'ha de sortir al carrer i sempre s'ha de fer vaga, però a mi em sembla més important, per exemple, que sortissin tots els professors d'instituts al carrer demanant que es compleixi el pacte de l'educació que es va fer, per exemple, que no l'està complint ningú, o moltes altres coses, però en canvi la visió que estaven donant és de sortir al carrer per demanar una millora dels seus drets laborals, quan sí, ha d'haver-hi una millora dels drets laborals i s'han de canviar moltes coses, però jo crec que és una mica que s'ha de donar un punt de vista més estructural de les coses i més de quin tipus d'educació es vol, que no tant dels drets dels propis professors. Bueno, és evident, perquè és un àmbit professional que tampoc pots equiparar en potser, no, un que sigui d'atenció al públic en una guixeta de Correus, per exemple, no? Tot i així, bueno, quan vam tenir aquests professors en vaga, també no crec que sigui potser la línia majoritària, que tothom vegi igual, però sí que bueno, lligaven a lluitar contra una precarietat laboral, per aconseguir uns drets laborals, lligats a poder així també donar un servei més de qualitat o poder precisament crear el marc necessari per exemple complir aquests pactes, no? El pacte que teòricament van consensuar de l'educació. Però bueno, sí que és veritat que a vegades, i un mateix quan potser si es planteja entrar en aquest món, té poc en compte, no? A vegades, com en tot el tipus de feina, quan un a nivell personal es veu cap a on es volen caminar, a vegades hi ha altres tipus de consideracions que potser en l'àmbit de l'educació, pues, bueno, et fan tonto ja el no sé com explicar-ho, és complicat, però al veure que realment estàs entrant en un àmbit on l'està treballant persones en formació, a més, doncs hi entren a jugar moltes més coses, no? Entren, diguem, en l'ISA, pues el futur, en certa forma, d'altres terceres persones, i per tant això teòricament hauria de condicionar segurament la societat que ara mateix vivim, en què el que ens fan pues, prevaldre és les nostres comoditats personals i sobretot tenir unes, no, uns recursos econòmics o el que sigui per poder consumir, per poder el que sigui, no és el que tenim en compte, però bueno, és complicat realment, no? Que també només exigim això potser als professors i no a altres àmbits o a la gent que estigui en el món de l'educació, però no, és important que ho traieu. Sí, no, i també part del, evidentment el problema de l'educació també és estructural, és social, no? Però sí que gran part de la problemàtica també passa per, diguem-ne, pel professorat que tenim o que també volem tenir, no? Que també seria una mica, no, no debatre la, o sigui, sí, evidentment, el tema d'educació en general, però també dir, bueno, amb quin professorat estem comptant i com l'estem formant, no? I ahir, per exemple, en parlàvem, no? Vull dir, tenim la majoria o gran part del professorat que està a secundària actualment, sí, sí, més jove, diguem-ne, són penya que jo personalment vaig fer un curs de mig any, no? Llavors, doncs, clar, jo puc ser un negat i de fet jo crec que molta gent s'apunta al carro per la famosa bona vida de vacances que tenen els professors i calendaris, i que tampoc és això, vocació, no? Perquè el... o sigui, és un àmbit on la vocació es queda una mica entredit tal com està organitzat ara mateix. Sí, tot i que molta gent segur que s'apunta perquè li agrada o s'imagina que li agrada. Jo crec que, clar, realment t'ha d'agradar, no? Perquè el professor o professora, que ahir també parlàvem, no? De dir, bueno, és que tampoc ets un professor, jo no professo res a les meves classes, per exemple, no? Vull dir, el que sí és que a vegades doncs explico, a vegades faig de, no sé, d'amic, altres vegades de psicòleg, altres, saps? Vull dir que és com un ventall tan gran que el que en el fons estàs fent és educant, no? O formant, perquè el que deies tu abans, no eduquem des de l'escola, sinó que eduques el dia a dia, no? És com, jo no faig política i no vaig a votar cada 4 anys, sinó la política la fas dia a dia amb els teus col·legues, amb la teva família, amb els teus amics o jo amb els meus alumnes, no? Llavors, també jo crec que gran part del canvi ha de passar per aquí, no? De dir, bueno, quina gent tenim educant i també per on volem tirar en aquest sentit, no? El problema és que haurien de ser educadors, no? No... Clar, haurien de ser educadors. Però clar, trobes professors que diuen, jo vinc aquí a ensenyar matemàtiques, a mi no m'expliquis els problemes que té aquest xaval. O sigui, jo, a mi m'han contractat per venir a explicar les arrels quadrades o el que sigui, a mi no m'expliquis de quina classe social és aquesta persona, quins problemes pot tenir, si un té més habilitats que l'altre. Amb això no vull generalitzar. Perquè hi ha molta gent que s'ho curra, eh? Jo el que estic dient, estic intentant evidenciar que hi ha un conflicte dins de sobretot de secundària, primària, bueno, te'ls trobaràs a tot arreu, però sobretot de secundària hi ha bastant conflicte entre dos tipus de professors que intenten portar al seu institut. O sigui, jo crec que l'Adrià, per exemple, es troba amb aquest conflicte, que segur que té molts professors que passen olímpicament o... I d'altres que s'ho curren, sí, fotiment. Exacte, no? I bueno, una mica això, Molt bé, doncs escolteu, oients contrabandistes, si voleu trucar al telèfon roig i parlar-nos d'educació, 93-317-7366, l'assemblea de Majares. Between number one and score, Contrabandits, continuem a l'Assemblea de Majares en el 91.4, www.contrabanda.org, per qui ens esteu escoltant emissió online des de la internet. Bueno, acabem d'escoltar un grup, no ens ho comenti el Pau, un dels invitats que, sonava. Que van ser les estrelles a les festes de l'Eixample. No. res, he vingut aquí, ho explico, i m'han dit de posar alguna cosa de música, i dic, bueno, doncs posaré el grup on nosaltres toquem. Ens diem Tirant lo Funk, ja portem un any tocant, i això era un dels temes, fem funk i soul. Tenim un concert el dia 23, a la setmana que ve, el divendres, un altre el dissabte, el Lles Montserrat el 23, a la plaça dels Ocellets del Poble Sec el 24, i el 7 de juny, aquí a prop, al costat del... al costat de plaça Sant Jaume. Uh-huh. I el proper, per tant, el divendres, a l'Institut Montserrat. Bueno, al costat, és que no sé... És una, un parc allà al costat, em sembla. Sí, els jardins de... No, són Moragues o és... No ho sé, però em feia... No, anava a dir perquè l'Institut, de fet, de secundària de Montserrat ha estat un lloc on tradicionalment han tocat moltes bandes i, per exemple, els Brighton 64 van fer el seu primer concert. És que després serien els membres també de Matamala. Però, bueno, són ja anècdotes. Molt bé, doncs, bueno, com heu sentit, hem estat fins ara xerrant amb els companys del telèfon roig per ens expliquessin que eren aquestes jornades que estan fent sobre educació, que continuaran encara durant 3 setmanes. Podríem ara... Jo us volia preguntar també on, no sé, formes de contacte amb vosaltres, que la gent també, a part d'assistir-hi, que després recordarem les dates i les hores, pues, també pugui, no sé, aportar alguna informació, contactar. I recordar si teniu una biblioteca, com està oberta, i com decidiu quins volums adquiriu o no adquiriu, o robeu, o el que feu, o us porten, o el que sigui, no? Bueno, anant per PAMS, a veure, tenir una pàgina, no?, per exemple, de l'Ateneu, on la gent com a mínim pugui saber quins col·lectius hi ha i cotillar-se alguna cosa. Sí, la pàgina de l'Ateneu on estan tots els col·lectius, que no s'actualitza tan freqüentment com caldria desitjar, em sembla recordar que és blogspot.ateneueixample, i ara mateix dubto de com acaba, però... Bueno, si vas al Google i poses sí, Ateneu Popular de l'Eixample, et surt la primera. Sí. Sortim, segur? Sí, ho vaig buscar jo així l'altre dia. Però no us creieu, amb això dels buscadors és curiós, perquè jo un dia ho vaig ficar, Ateneu Popular de l'Eixample, i evidentment sortiu, però potser no surt el primer. Perquè, clar, potser se us referencia més del que un es pensa a vegades, eh? Amb això dels buscadors on té sorpreses. Però sí. És que el senyor Google no ens estima, nosaltres. Exacte. Es fa tan gros aquest home. I, bueno, després la tenim... Bueno, la biblioteca, a veure... està obert... De fet, l'Ateneu, diguem, oficialment obre els dijous, divendres i dissabtes a la... Normalment comença, obre a les 7 i, bueno, fins a la 1, més o menys. I, bueno, llavors es pot anar a consultar allà a la biblioteca, agafar llibres, vull dir, no és... Tu agafes, arribes, consultes, mires... i t'apuntes en una llibreta i t'endús el llibre, no? Llavors la intenció és una mica que la cosa funcioni sola, diguem-ne, no? I a part de poder-se'n servir, també la gent, suposo, del bar, bueno, d'altres vegades pot portar els seus llibres... Sí, hi ha un calaix de donacions i la gent pues, pot aportar els materials. De fet, gran part del material que hi ha a la biblioteca és fruit d'una donació i els altres materials així més concrets són ja de les jornades que hem anat fent, que ja hem, doncs, hem anat comprant llibres sobre... I, bueno, algú furtat també deu haver-hi per allà, suelto. I no s'hi val portar llibres de la caixa, no? Que és algú ja molt bé, els típics llibres que regalaven la caixa fa 15 anys, perquè sempre que veig algun lloc on la gent demana llibres, i qui no ho ha fet també, ho he de dir, però es porten aquests llibres gratuïts que regalaven a la caixa fa uns anys. De fet, hi havia coses... Vam fer una selecció, de fet. Inclús hi havia coses xungues, no? Volíem posar un apartat d'aberracions i llibres... Llibres per cremar. Exacte, per cremar. Un Sant Joan s'havia de fer una foguera amb llibres xusqueros que s'haguessin anat trobant. Trusquero? Ah, xusqueros. Xusqueros. Ah, aviam, tens una altra cosa. No, trusqueros... Hem de cremar els trusqueros, sí. Sí, cremarem la biblioteca. El tema és que la biblioteca s'organitza per temàtiques. Tampoc, per exemple, si algú busca, no ho sé, doncs... els últims llibres de no sé què, no sé, la biblioteca té el seu espai i llavors està estructurant temàtiques, doncs, moviments socials, alliberament nacional, feminisme, situacionisme, control social, totes les temàtiques que hem anat tractant durant les jornades i això. hi ha una mica... Està una mica... Veure, jo voldria dir que és una biblioteca petita, que no sembli que és molt gran, Sí, o sigui, no. El tema és que l'Ateneu Popular d'Eixample, que hi hagi anat, és un espai molt petit, on hi convivim molts col·lectius, on sempre tenim molts problemes d'espai i d'organització de... És que ens falta espai, o sigui, no... I som massa gent allà. La cooperativa ha hagut d'obrir una altra... O sigui, estava en llista d'espera i ha hagut d'obrir una altra sucursal, com si diguéssim, de la cooperativa... Una franquícia. Sí, sí, o sigui, imagineu-vos com... I és clar, la biblioteca és això, o sigui, els llibres, fem selecció de llibres, perquè el que no volem és tenir... O sigui, tenir una mica de... Clar, clar. O sigui, volem... Que sigui concret i que sigui útil per dir... Bueno, sou un col·lectiu que voleu que hi hagi uns llibres concrets perquè els veieu que són útils i suposo que no coneixeu tots els que hi ha de cada tema, però els que us van arribant i vosaltres els aneu assimilant o decidiu, en fi, si voleu donar és per... Teoria que entès és si els pinxos que veneu, doncs després compreu uns quants llibres que, en teoria... parlin d'educació. Exactament. Sí, però vull dir que de vegades ens han donat moltes donacions, per exemple, i hi ha hagut molts que els hem hagut de tornar, o perquè és això que ell deia, els típics llibres de... I després una cosa que ens estava comentant l'Adrià abans, interessant, és aquesta iniciativa de diverses biblioteques de Barcelona i Rodalies d'ajuntar una miqueta, fer un mínim, no sé si catàleg comú, o com a mínim ajuntar els seus recursos, en què la biblioteca de Telèfon Roig ja està també ficada, no? Sí, jo diria que això deu començar fa un parell d'anys, més o menys, i bueno, diferents projectes d'així de... en la línia aquesta de crear centres de documentació i biblioteques, doncs la intenció era intentar aglutinar una mica, fer a la llarga, jo crec que seria el primer objectiu era fer un catàleg comú de diferents biblioteques, però és que la complexitat era primer registrar, diguem-ne, introduir a l'ordinador tots els materials i després doncs intentar unificar una mica criteris de classificació, no? Llavors la cosa jo no la conec directament perquè això ho porta una altra noia, però es van fent cosetes, però està bastant aturat, no? És que sí, hi ha bastantes biblioteques, inclús a internet hi ha una pàgina que amb un mapa de Barcelona on hi ha marcades diferents biblioteques que estan en la xarxa de biblioteques socials, es diu, no? Llavors sí que es va editar un tríptic també amb les diferents biblioteques que hi havia i si no recordo malament es va participar també a la Fira del Llibre Anarquista última que es va fer aquí a Barcelona. I bueno, no sé, jo crec que és un projecte interessant en el sentit d'intentar trobar una xarxa alternativa en la qual tu doncs puguis entrar a internet, buscar un llibre i dir, mira, aquesta està a la biblioteca de Vallcarca o està a la biblioteca del Telèfon Roig o està a Santa Coloma, no? O al Besòs, i bueno, poder-te dirigir o poder contactar i trobar aquest llibre, no? Clar, perquè ara hi ha un tràmit, o sigui, clar, vosaltres feu un préstec que sí, és obert, suposo, a la gent, sí. No? Que la gent agafa i no és allò que hagi de tornar el llibre en dos dies o renovar-lo, sinó que l'ha de tornar quan l'acabi. Exacte. Però desapareixen molts llibres, llavors... No, això no. Demanem, per favor, que els llibres es tornin algun dia. Fem una crida a tota la gent que ha agafat llibres. De fet, els llibres teòricament tornen, però... De fet, dels últims que s'han anat d'allò, ja n'hi ha bastants que no han tornat, no? Llavors... Bueno, això és la crítica que ha de fer la gent, o sigui, a l'hora de participar dins aquestes i que hi ha un treball darrere de molta gent de voler això, o sigui, com són capaços o molts, o com són tan desastres tots plegats, totes plegades, d'oblidar-nos després de tornar els llibres d'aquests quan... Sabíem a lo que anàvem, Sí. Que vam apel·lar a la bona voluntat de... No, i a veure, jo que sé que la gent tampoc se la queda per mala fe, no? Sinó que t'empanes o que el millor vius lluny de l'Ateneu. I després desapareix aquest llibre i al cap de 3 anys dius, ostres, el llibre aquest. No, intentem que sigui al cap de 2 mesos, més o menys. Sí. Bueno, i sobretot és fer que la gent, fomentar que la gent també respecti o valori aquest, i valori més fins i tot aquests recursos, diguem, autogestionats i propis, més que per exemple una biblioteca de barri que ja per si la gent intenta complir per no ser castigat, no? Bueno, pues passarem una trucada, així la passarem a lo bruto i a veure què ens volen comentar. Sí, a veure, hola, bona tarda. Hola, què en sents? Tarda. Sí, hola, com et dius? Jo em dic Anna. Hola, Anna. I des d'on ens truques? De Gràcia. De Gràcia. Vila de Gràcia? Vila de Gràcia. Quina sort, no, viure a Gràcia? Ja van dos. De xungo, últimament. Molt bé, i em sents bé? Sí, ho sento bé. Mira, jo us trucava per dir dues coses. Des d'on ens escoltes? A veure, primer de tot, anem a FM, internet, la tostadora... FM, fantàstic. Doncs digues, dispara. La primera, que la cooperativa Llunrava... No té sucursal. Això és molt important. Hem de franquícia. No, no, franquícia a l'espai 210. Això és una cooperativa autònoma, autogestionada, de l'Òrcia, o sigui, i per tant l'altra també ho serà i és autònoma. Ho dèiem una mica en broma, eh? Va ser una mica va ser brut de la ràdio, perquè però si no crees ahir un bucle infernal que fa que no t'escoltem bé. Això ha necessitat llunyes un palet del transistor o sí, intentes o sobretot volum. Baixar el volum? Ara? O és una mena de venjança contra els tertulians? També. Ara molt tard, millor. És que amb la cooperativa compartim, diguem-ne, espai. O sigui, et trobes un rava i després trobes un llibre. Et trobes un llibre, exacte. Quantes pastanagues, un volum d'enciclopèdia... I unes quantes cases pel mig. Són uns guarros, tenen unes caixes que fa 3 mesos que les han de treure. Ara surt tot els drops bruts, no? És broma, és broma. No, la segona cosa és que estàvem aquí amb dos sociòlegs i... Estàvem prenent nota. Sí, escoltant el programa. I comentaven ells si, si a la primera xerrada que es va fer, que no hi vam poder assistir, pues, si es va parlar de... sí. De que el tema del dret, de l'economia i de la política són tres temes que no es parlen a l'escola, no? O sigui, l'actual, la política actual, el sistema econòmic, jo que sé, la creació del diner, el que sigui, pues tot això són temes que no es parlen, no? És una pregunta, això, ara, no? És, la pregunta és si a la primera xerrada es va parlar d'aquest tema. Jo no acabo d'entendre la pregunta, o sigui, de... si es va parlar dels temes que no es toquen a l'escola, diguem-ne. El silenci formatiu en determinats àmbits. No, jo crec que es va abordar més des d'un punt de vista més general, no? Vull dir, no es va entrar a parlar de dir, bueno, o sigui, hauríem d'abordar aquests temes, aquests no serveixen o no són tan importants. Jo crec que no és... No es va parlar tant del currículum, sinó més aviat de les funcions socials que té l'escola dins la societat. I quines funcions té i sí. Quines hauria de tenir, potser, però no tant els continguts. Jo crec que es poden parlar de moltes coses i aleshores una mica quan ve la gent a xerrar intentem explicar-li quin públic pot tenir i quines són les nocions que volem. De fet, és que això és una cosa que no hem explicat abans, però la majoria de gent que ve a xerrar els hi plantegem unes preguntes que nosaltres havíem fet abans. I aleshores, per exemple, les preguntes que li vam plantejar al Bonal, bueno, t'han dit que algunes, vale? En teníem més. Però és quina relació hi ha entre els grups de poder polític, econòmic i social a l'educació, el sistema educatiu reprodueix les desigualtats de la societat, quins són els seus instruments, l'escola ha de suplir els altres espais educatius, com a educació no formal i informal. Vull dir que... Vale, sí, era una cosa més general. Sí, exacte, que per la gent que no té nocions bàsiques sobre... O sigui, nosaltres vam demanar-li que fes una explicació general i, clar, amb dues hores de xerrades... Que és... Tampoc dona permís. És com aquest programa. Exacte, amb lo tonto, tu se n'està anant a l'hora. Bueno, deixo que continueu xerrant. Molt bé, ens agrada molt que truquis. En aquesta noia no li donen un CD? Has vist, certament. Si vol un CD, però ja el té, no? Potser ja el té i tot, no? No el tinc. Si no, el porta a la biblioteca, que allà el deixarem. Ara mirarem formes també de fer-te les gràcies que el vols, realment. Home, clar. Això que et toqui algú sempre està bé. Passa moltes coses a contrabanda sempre hi ha regals. Salut. Bueno. Escolta, tu no et diràs Rovira, de cognom? No. Vale. Jo em dic Maria Antonieta. Doncs mira, et ficarem una cançó dedicada. Vale, amb una cançó molt maca, de la Sorkun, que és una cantant basca, sí. I és una cançó bastant bonica. Eldu Nasasu. Sí? Et sembla bé l'elecció? Em sembla fantàstic. Pots traduir-ho? Si no, no tens el premi, eh? Com? Pots traduir? Eldu Nasasu. Que ho he de dir? Has de traduir-ho, a veure si saps... No sé què vol dir. Vol dir no sé què vol dir? És que és del dialecte guipuscoà. Són el porta més dominat. Bueno, pues fins a la següent vegada que truqui. Adéu. O que vinguis. Sin duda, hombre. Contrabandits, contrabandides, continua aquí l'Assemblea Majares, això que estem escoltant ara la Sorkun des d'Euskadi, i bueno, en el cas és que han vingut més invitats, més majaretes avui, que han vingut aquí a fer una miqueta ja de pinya i a intentar crear més trucades d'al·ludits, que es presentin les mateixes, que les tenim per aquí, o si es volen presentar els companys, però... No, ja, ja es presenteu soles, no? Bueno, jo sóc l'Eulàlia i també he format part de l'organització de les jornades del telèfon, d'educació, però no formo part del col·lectiu, almenys de moment. I també he participat de l'Ateneu, de l'ocupació i tot això. Molt bé, i tenim aquí algunes persones més de l'Ateneu de l'Eixample, per aquí. Sí, jo sóc l'Ariana, vaig anar a l'última jornada de les jornades d'educació, el dissabte passat, divendres passat, i també sóc de la companyia de teatre social Rebelart. Rebelart, que estarà una de, bueno, que estarà en una de les jornades fent com l'epílogo més teatral, no? D'aquí sí. Dues setmanes. Estrenem el nostre superespectacle Descontrolades i us convidem a totes i a tots a venir. Que serà el dissabte? Aprofitem. Dissabte, dia 24, a les 10 de la nit, a l'Ateneu, o pels voltants, ja veurem. O pels voltants, sí? Sí. Molt bé, tomareix la calle. Molt. I bueno, doncs, això és una... Ja tenim una altra persona. Si el dissabte. Ah, sí, és veritat. Tenim una altra persona aquí que saludi, que és una fan també de l'Ateneu, de l'Eixample segur, o com a usuària. Hola, jo sóc l'Alexia i no, jo no sóc de l'Ateneu, però he vingut a veure què se cuece aquí a la ràdio. I se cuece mucho avui. Ui, aquí, amb un caldo avui. Molt bé, mira, jo abans de que l'Edu llenci una pregunta, només una aclaració, perquè hem estat parlant abans del projecte aquest que vol englobar, bueno, vol crear una sèrie de xarxa de biblioteques socials de Barcelona i Rodalies, i us diem la pàgina web, des d'on ho podeu veure, que és maypi.org, i allà fiqueu xarxa biblioteques populars i ho trobareu, i és un, com deia l'Adrià, un mapa on podreu ahir situar i conèixer aquestes projectes de biblioteca. Bueno, jo ja en sap la pregunta, que crec que no té moltes ganes que li faci, però que m'agradaria que sabés, ja que ells ens han parlat una mica de jornades, però és una persona que, pues, de proximitat o no, però des de fora va assistir-hi ahir o així, i doncs què li van semblar i què creu, què opina d'aquest tipus d'iniciatives, vaja. Jo vaig anar el divendres passat a la xerrada del Xavier Bonal sobre educació i societat, i també vaig participar en les jornades que es van fer, no sé si heu parlat, de l'any passat, sobre les jornades de salut. Sí, sí. I bé, trobo interessant, i a més és crear nous espais on poder debatre aquests aspectes, no?, que potser a la vida quotidiana i en els col·lectius on estem treballant a l'Ateneu no hi ha temps de... No, estem més treballant el dia a dia i en canvi doncs, es crea l'espai aquest per xerrar d'aquestes coses. A més també es compren després els llibres per la biblioteca. O sigui que, fantàstic. Contenta, no? Sí. Molt bé, home, és que avui tenies difícil dir que no, no? T'has molt envoltada. Ens ha costat una pasta, això, però... Molt bé. Doncs, bueno, si sembla, recordem la propera que hi ha, ja que, bueno, entrarem així a fer una miqueta d'agenda... I és sí, podríem fer un repàs una mica totes, no? Sí, exacte. Que queden, exacte. Recordar, doncs, això, l'audiència contrabandística, de que es passi per la teva d'Eixample, aquesta és una sobre educació. No sé, vosaltres mateixes... Jo primer vull dir que crec que les jornades són una merda. Puntualitzar, no? És broma. Almenys són gratuïtes. Que és, mira, això no ho hem dit perquè ho hem donat per fet, però poca broma perquè, bueno, no sempre ho són, no? Sí, això ja veia que t'ho pregunta. Aclarir-ho, aclarir-ho. Bé, doncs, bueno, vaig ràpid perquè, de fet, tampoc la gent, si no, doncs, pot mirar... Però no es pot mirar. Indimèdia està penjat. A Barcelona Indimèdia està penjat. I a la directa ens ho publiquen cada setmana, sí, molt també. Malament. A la directa sí, tenim uns contactes que també... Això no ens costa pas. Sí, el blog de l'Ateneu també, no? Sí, encara... bueno... Bueno, mira, aquí al final, que abans no heu dit la direcció exacta, és ateneupopulareixample.blogspot.com. I bueno, potser no les jornades, però sí que està penjat aquí les altres activitats. Bueno, doncs res, queden tres xerrades encara, el dissabte de setmana que ve, polítiques educatives a casa nostra, amb la presència d'un pedagog que es diu Francesc Invernon. Després, la setmana següent, parlarem sobre nouvinguts i educació. És dissabte 31 de maig, també a les 7:30, i és aquest és el que hem estat parlant abans, hi ha una taula rodona on vindrà un inspector d'ensenyament i dues professores d'IES. Després, última xerrada, serà sobre adolescència i educació, que també hem estat parlant una mica després, on també tindrem una taula rodona amb el Jaume Funes, Maria Massip i Begoña Gas, que són bueno, educadors d'un de UEC, un professor d'IES i un psicòleg i educador. I bé, l'últim dia farem també una mica de festeta i bueno, per acabar de concloure tot això. Molt bé, fantàstic. Doncs no sé si voleu aprofitar també per fer una miqueta més d'agenda, potser d'alguna altra cosa que estiu fent a l'Ateneu o algun altre lloc, i els majares també aprofitarem per anar disparant coses. Tira-t'hi. No sé ara. Però si no, una crònica de les festes, ja que ja comença la temporada de festes majors. Exacte. Doncs que ens en parlin del projecte que vau fer fa un parell de setmanes, no? Sí, la festassa. Sí, no? I bueno, no va caure la Sagrada Família, no? Ni res, però... No, és no. Que es diu la festassa, eh? No és que fos una festassa. Sí. Bueno, va, bueno, depèn d'aquí, suposo que sí. Sí, per alguns va ser una festassa, per altres va ser un horror. Un socorrazo, no? Bueno, l'Eulàlia sap bastant de festassa. Sí. Bueno, la festassa, el seu origen està en que era una festa del cau del barri. La veritat. I llavors, pues, a partir d'aquí, a partir de que hi ha l'Ateneu, doncs vam valorar que estaria bé participar a les festes del barri, i res, des de fa 3 o 4 anys ja que la gent de l'Ateneu, qui vol, pues, participa de l'organització i ja està. Juntament amb el Cau i l'Esplai, no? Clar, sí. Festa... Juntament amb el Cau i l'Esplai i altra gent individual del barri, jove, que li ve de gust muntar la festa. Sí. I el, bueno, cada any, bueno, des de fa 3 anys o així, també cada any pues, té com un, hi ha com un tema, no?, de la festassa, o sigui, un tema a reivindicar. I així com l'any passat va ser reivindicar espais pels col·lectius del barri, aquest any ha estat una mica la crítica al turisme, no?, que té el barri de la Sagrada Família, i com el barri, en lloc d'orientar-se a pels treballs pels col·lectius o així, doncs s'orienta a tenir una bona façana pels turistes, des de la Sagrada Família fins a tots els comerços que estan al voltant o les activitats que es puguin dur a terme en el barri, una mica. És que cada cop hi ha més de turistes, eh? Allà, és una... Jo crec que un any hauríem de muntar un monogràfic sobre Assumptes Car, no? El districte. Exacte, de l'Eixample. Com permet la situació actual del turisme al barri i la situació en què estan els col·lectius? Per cert, que el Cau i l'Esplai gairebé els foten fora del seu local. Vull dir, nosaltres estem en la situació que estem i canvi els turistes campen a les seus anxes i bueno... Marcel, que li volíem enviar una abraçada a l'Assumptes Cas, director de la prevenció i seguretat de l'Ajuntament, civisme, policia, totes aquestes cosetes. De TMB, també. I això, és regidora de l'Eixample. Una abraçada. Sí, cada cop fa més coses, aquesta dona. Bueno, jo li faria una abraçada, però amb una jaqueteta d'aquestes que porten allà a Palestina. Jo només volia fer una pregunta, perquè ja, com, o sigui, és la teva popular de l'Eixample, el que passa que està situada a l'Eulàlia de la Sagrada Família, o sigui... És, suposo que participa molta més gent de la Sagrada Família, perquè recordem que l'Eixample, sí, com a nom o notificació de districte, és molt extens, i és un, bueno, és un dels districtes més poblats de Barcelona, però s'estén des de... És el més poblat. Sí. És el més poblat. Amb la nova distribució i mapa de barris de Barcelona, és el més poblat de la ciutat. Però quina relació també teniu amb gent, o si bé participa gent d'altres barris de l'Eixample? A veure, majoritàriament sí que és veritat que és gent de Sagrada Família, però bueno, hi ha gent d'altres barris, per exemple, un servidor que és de l'esquerra a l'Eixample, i... Pues, el fa el currazo d'anar amb bici fins allà i això, i a disfrutar de l'únic o dels pocs espais alliberats centres socials que tenim al barri. Però sí, s'ha currat, no? Gent d'Eixample... Sí, Esquerra, l'Eixample. Sí, l'Eix Anti-Moving, una de les coses que es va crear des de l'Ateneu, juntament amb l'Associació de Veïns d'Esquerra, l'Eixample, es va crear una associació en, bueno, per defensar les persones que estaven patint assetjament immobiliari a l'Esquerra, l'Eixample, i doncs això, hi ha hagut en col·laboració amb diferents entitats de tot l'Eixample. L'únic que es troba físicament a la Sagrada Família, que és la part més oriental del barri, però del districte. Molt bé, doncs mira, ja que hem estat parlant ara d'una mica tema, bueno, de com està el carrer, de també la reapropiació de l'espai i aquestes coses, fem un recordatori que ahir nosaltres vam estar a la primera festa, o diguem, aixecament de taló o inauguració d'aquest Ateneu, nou Ateneu que hi ha a prop del nostre barri, a la Creu Popular 37, maig del 37, a dir-ho al revés. En veritat, bueno, seria difícil situar un barri, però diguem que tècnicament seria el Ferró. Però bueno, el cas és que està ja General Mitre i que, bueno, hi va obrir en certa forma públicament el taló, tot i que ja porta una festa setmanes musica, ocupant, no? Exacte. Una festa apareix entre porquis i festa punky, però bueno, que els hi desgem molta sort. Van fer una connexió aquí fa unes setmanes, en la setmana que ho van ocupar, i que van estar més de curro, però recordem que segueixen ahí necessitant mans, i que bueno, que està ja un nou espai pel barri, obert, i amb una sèrie de tallers, van ser de cante flamenco, de, també de ball flamenco i més coses que anem a arribar. Pues bueno, us donem la benvinguda i recordeu que està General Mitre. No recordem el número, però sí que està a prop de la plaça de Ceps, o sigui, no té pèrdua. Bueno, fiquem una cançó, si us sembla, i ficarem una mica més després de musiqueta i agenda, perquè anem ja despedint el programa d'avui amb les palmeres. Una miqueta de música més salsera. Se mueve la cinturita y va con sus apoyeras cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que ríe, es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento. Anem escoltant Los Palmeras amb la cançó Bombón Suculento. Genera el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, que como el bombón. No molt lluny de l'Ateneu Popular 37, maig del 37, hòstia, ja m'anirà a ficar el número abans, hi ha un altre festival, ben provet, el dissabte 24 de maig, a l'Ateneu Popular de Vallcarca, que és el Vella Màfia. De fet, jo havia portat algun vinilo que ens van portar la gent de l'Ateneu quan van venir aquí per anunciar-ho. Malauradament no ha pogut ser així, però el millor que podeu fer, si voleu escoltar aquests de Riot Girls, aquests grups de hardcore contundents, seran allà el dissabte 24, en aquesta edició del Vella Màfia, organitzat per diferents distris i segells discogràfics destinats a difondre el hardcore i les altres lindezes contundents musicals. I amb el lema contra el patriarcat també aprofitaran per fer una exposició temàtica i presentar el Clitocore, que no sé si és una distri... Clitocore, no te queda más. Sí, és igual. Bueno, i faran una trobada a distris. Tot això el proper dissabte 24 de maig i tocaran De Capaces, grup tremendo de punk rock d'aquí a Barcelona, Tentat Sonore des de França, Les Drama, Hardcore Metal de Barna, també hem escoltat algun cop aquí, Born to Head, Hardcore Barcelonino, els Usmo, una mica de Cross, de Cruz, també habitual allà a l'Ateneu, i els The Lizards, punk rock des de Barna. Aquí llegan los changuitos, sacudiendo tu conciencia. Es la onda zapatista, dale fuerte al corazón. Palos vienen, palos vienen, palos, palos. La lucha sigue en mi hermano. Sí, parlant de Sagrada Família, doncs ja és temporada, com podem dir, ja es va obrir. No sé si sou vosaltres primers que obriu així en aquesta època, tot i que sempre n'hi ha bastant de tot l'any a Barcelona, a Sant Antoni, bueno. Però bueno, al municipi autònom de Cornellà, no? Tenim les seves festes majors en una setmana on jo he hagut d'anar per curiositat en els meus vincles familiars que tinc allà. I doncs m'han comentat que toca Melendi, coses així, el que passa que ja no fan concerts gratis d'aquests... Ah, no? No, ja no els fan a l'Auditori i a Paganini. O sigui que en veritat ja suposo que les festes alternatives pues, encara absorbiran més i més públic. I ben fer que fan, perquè de fet són de les més veteranes, sí, de l'àrea metropolitana i llarga vida, també els hi desitgem. Sí, bueno, i nosaltres simplement ens vam fixar doncs, que hi era un concert el dissabte també amb grans bandes del passat pues, punk i hardcore d'aquest país, com La Broma de Satan i Subterranean Kids, el dissabte a les festes de Cornellà i bueno, molts actes més durant tota una setmana i no sé si comencen dimarts o dimecres. Però recordeu, el proper dissabte 24 de maig hi ha el gran concert amb el retorn un cop més de La Broma, sí, Satan, que sembla que han retornat definitivament. I el retorn un cop més de Subterranean Kids, que pensàvem que només tocaria una vegada i ja ens sembla que ja tenen una gira mundial preparada. Està bé ja, perquè el rollito hardcore i tot aquest moviment punk ha generat ja els seus propis dinosaures, no? Sí. Però bueno, recordeu, ahir a l'estació, bueno, al costat de l'estació de Renfe, el descampat aquell, com sempre. La lucha sigue en mi mano, viva la revolución. Radio Chango, Radio Chango. Després, el que comentàvem abans també, que estarà l'Ataque de la Basura Radioactiva, sobretot per als oients que han aconseguit avui el CD. Recordeu aquest divendres a l'Albricias, a Sociocultural, que està a Rubí, entre Topassi i Torrent de l'Olla, molt a prop d'un bar que als Majares ens agrada disfrutar de les nostres hores de lleure. I de Amador. I des d'aquí enviem un saludo. I després el dissabte un altre també gran Majara i fa poc invitat nostre, el senyor Perroquer, estarà allà destossant timpans al Roxy Music de... al Roxy de Poble Nou, on si no, no? Mm-hmm. Rock Boronat. I bueno, doncs, estimats companys Majares de la vida i del món, la gent de la Quimera fan la seva festa friki de Kernel Panic. I pues, aquí des de la gent d'Aptitud, que és un programa que fa uns temps, bueno, uns mesos, pocs mesos, s'ha incorporat a la freqüència contrabandística. Recomanadíssim. Sí, recomanadíssim. Pas que no sabem ni què és. Has de dir molta sort i que vagi molt bé, i esperem que també hi puguem estar, ni que sigui una estoneta. Festa friki vol dir que has d'anar disfressat de Microchip o de Pingüino, de Linux i coses així. Sí, aquestes coses. S'ho passareu bé, les que m'estan nosaltres, la veritat, hem disfrutat. Carrer Verdi, allà al costat del cine. Pura pel seu amant. Bueno, i parlant de coses friques, ja anem arribant al final, però no volíem saltar-nos una xerrada que fa un company contrabandista que bueno, realment no sola de conciertos i festes vive l'hombre. I llavors, pues en aquesta línia, farà una xerrada el proper dissabte, de 5 a 9, els que vulgueu anar després de festeta, en el Centre Cívic Sant Martí, que està al carrer Selva de Mar 215, i parlarà precisament de la immortalitat. A les portes de la immortalitat serà la xerrada on, bueno, s'intentarà que des de punt de vista científics o no es parli, pues, de temes que siguin al voltant d'això, de que sembla que el ser humà camina cap a això, no? Clonació, cíborgs, crionització, manipulació genètica, etc. Alguns. Bueno, molt interessant i recomanat. Dins d'un cicle que es diu Perpetraciones, de xerrades. Centre Cívic Sant Martí, el proper dissabte, 24. Mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. I bé, doncs, en l'apartat de béns contrabandístics, doncs direm que aquest any, com cada any, podem dir-ho així, farem la retransmissió del quart torneig per a humanitat i contra el liberalisme que organitza el col·lectiu de suport amb la rebel·lació... Solidaritat. Solidaritat amb la rebel·lió zapatista en el Forat de la Vergonya el pròxim dissabte 31 de maig. Exacte, contentíssims estem de que es torni. Amb popular i tot, sí, i bueno, ja podem anunciar aquest any, sí. Sí. Aquest any, sí. Aquest any, sí. I el telèfon roig també per equipet, pues que no ho dubtava. I els que et vulguin donar patades, doncs que s'animin. Qui no li haguem caigut bé ja saben que segurament jugarem al torneig, o sigui que ens podrem fotre patades. Però hi ha targetes roges també, o què? No, encara no. No vull impressionar-vos, però aquest trofeu que presideix l'estudi 1 de Contrabanda no és d'aquest torneig, però és d'uns altres, de característiques similars. Doncs bueno, el proper dissabte. Ens trobarem al camp. Jo, de fet, ara estic guiant coses, potser ja ens hi hem trobat. Però bueno, el cas és que, recordeu, en l'Olímpic del Forat, que és la gran novetat després de l'any passat vam ser desterrats, pues, podrem tornar i a bones les cares. Acabar les obres. I ara transmetant. Forat d'arena, no? Però bueno, l'important és passar-s'ho bé, no? Oh, i tant. I disfrutar del joc. I això de poder menjar. I diferents col·lectius i jo, perquè tant, és diferent a l'habitual. Que, de fet, del torneig ningú el vol guanyar. No. Bueno, les tajes... I amb la calor que fa, i el sol, i amb la pols i tot. I nosaltres no som competitius, som cooperatius. Molt bé, si m'agrada. I lo de les tajes diurnes ja seria un altre tema. Però, bueno, no haureu d'esperar tant en el Forat. Us avancem una cosa perquè aneu obrint boca. A més, també és una notícia que ens alegra perquè fa temps que on havíem parlat i semblava que potser no es podria fer, però finalment s'obre l'Ateneu Llibertari del Casc Antic i la inauguració serà el proper dissabte, com no, 24 de maig. Si algú tenia ganes de quedar-se a casa, pues, potser que opti per un altre dia. Però faran una inauguració del local, allà al costat del Forat de la Vergonya, i també del nou taller que faran de Barris en Lluita, que també, en certa forma, serà algú que seguiran presentant el dia del torneig. Esperem poder-nos xerrar amb ells aquell dia, però recordeu, allà en el Forat, el proper dissabte, per fi s'inaugura l'Ateneu Llibertari Casc Antic. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete. Bueno, y mientras estamos escuchando aquí el color humano de fondo, ya ves cómo se nos han colat, sinuosament. També jo volia comentar una cosa, i ho faré molt ràpidament, però alguns manjares van poder anar a veure una obra que es deia Los Niños de Morelia, fa unes setmanes. No sé, una persona que hi ha per aquí que no opinarà de l'obra, però que va estar prou bé. I com que queden encara unes setmanes, doncs sí que us la comentem, que segueix en cartell. Es fa a la Sala Muntaner fins a l'1 de juny, i és una obra de teatre que basada en un llibre que recull, bueno, l'experiència de molts nens que van haver de viatjar a Mèxic exiliats durant el final de la Guerra Civil, provenents de molts punts d'Espanya, la majoria del nord, i com altres van a Moscú, a Anglaterra, a França, doncs va haver-hi alguns que van haver d'anar a Mèxic i després ser repartits, però principalment a una població que es deia Morelia. I aquesta obra es basa en aquest llibre que recull part d'experiència d'alguns dels supervivents, alguns dels quals estaven el dia de l'estrena que vam anar nosaltres, i va ser, de fet, algú molt emotiu. I, bueno, tot i que potser l'obra no acaba, jo crec, d'aprofitar potser pues, una mica entrar a fons o com a mínim reflexionar sobre certs temes, com pot ser com es van desvincular tots els, les potències estrangeres o el paper que va tenir aquí fins i tot el sector republicà, però sí que com a bona experiència emotiva jo crec que és maco i és una obra recomanable. Los Niños de Morelia, a la Sala Muntaner. Bueno, i ara sí, ja ens queda molt poc. Sí, hi ha gent que vol dir les seves últimes paraules abans de morir. Sí, abans de que m'acabi de morir. I ahir a l'Església del Pi 5 noies es van tancar per reivindicar la despenalització de l'avortament i que sigui un dret lliure, bueno, per garantir el dret lliure i gratuït a l'avortament. També una mica per denunciar tots els fets que han passat últimament de que s'han detingut a ginecòlegs i tot això. I a part també una mica, jo crec que, o almenys aquesta és la meva visió, per reivindicar que dins dels moviments socials aquest tema també es tingui en compte, perquè moltes vegades també s'obliden temes d'aquests. I ja està. Per tant, això és un avançament que pot ser a la temàtica de la primera jornada de Ciutat Fundós, no, eh? No, era mica, no, sí, no ho sé, no ho sé. Un monogràfic sobre avortament. I feminisme. I feminismes, no sé. Sí, sobretot és perquè és la criminalització que estan patint moltes dones que han avortat i que s'ha tractat de delinqüents quan era pues, s'ha de reivindicar el dret a decidir sobre... Sí, que també es van... Sobre el propi cos i sobre el fet mateix que els suporta viure, no? I també es van tancar a l'església del Pi com a símbol de que l'església i les seves... els seus organismes que hi col·laboren doncs són un gran lobby de pressió per denunciar aquesta situació. Són els defensors de la vida. Claro, exacte. Molt bé. Bueno, molt bé, doncs recordem que segueixen aquestes jornades de telèfon roig a l'Ateneu Popular de l'Eixample. Us invitem a anar-hi. I digueu-la a l'adreça, perquè l'hem dit un cop només, i no és tan fàcil, en veritat, si no s'està mai. Bé, està a l'Ateneu Popular de l'Eixample, està al passatge Conradí, que fàcil d'entendre, és a la cantonada, unes cantonades entre el carrer Sicília i el carrer Rosselló. Hi ha una fruiteria, doncs, és el passatge que està... Sí, és el passatge que està a la fruiteria. I no molt lluny de la Sedeta, també, no? Sí, està més avall. I, bueno, i prop de Sagrada Família, està. I de la Casa Sense Nom. Sí, els comedores veganos que molta gent suposo que coneixerà. Sí, i bueno, ja, només, ja que hem parlat sobre educació, som ben educats. Moltes gràcies per haver-nos convidat a l'Assemblea de Majares i per haver parlat sobre les jornades, sobre l'Ateneu i sobre el col·lectiu. Bueno, l'any que ve voleu venir a presentar-les. Quin llarga vida els Majares. Molt bé. 11 anys en portem ara, sí, encara ens veurem. A lo tonto. Una pregunta, no teniu cap exposició penjada ara? Per cert, abans parlant d'exposició ho he pensat. Perquè durant molt temps heu tingut algunes... Vale, això ja era a nivell personal, que us haurem d'entendre. Però va ser un lloc que vam barajar com a... per la nostra exposició itinerant, va ser les energies que ens quedaven ja... Doncs convidats a treure-li el pols, no? La pols. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Tots i totes els que esteu. I venus així... Ficat una mica caliu, que feia temps que no teníem tant ple d'estudi, no? Que hi ha algun temps aquí a l'estudi, ja comencem a sentir les suors, les nostres coses, com en si ens fusionem uns als altres i transmutem. Semos majares. La Asamblea de Majaras se va por donde ha venido.